ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาฝึกทำปฏิบัติสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบกันสักครู่หนึ่งแล้วจึงจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะแม่บทเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะศึกษาความรู้ในทางธรรมะแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในวันนี้เราเอากายของเราทุกฝั่งมาเป็นฐานที่ตั้งเจริญกายคตาสติให้เป็นผู้ที่เห็นกายในกายให้เป็นผู้ที่เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นกายนี่เห็นตรงไหนเห็นจากภายนอกเหมือนส่องกระจกนี่แหละท่านผู้ฟังเราดูตัวเราเนี่ยก็ดูหน้านี่แหละก่อนดูหน้าเห็นอะไรก็เห็นหนังหน้านี่แหละบนศีรษะก็มีผมบนผิวหนังก็มีขนปลายมือปลายเท้าก็เป็นเล็บมือเล็บเท้ายิ้มแย่แยงฟันออกมาก็เห็นฟันผมขนเล็บฟันหนังนี่คือตัวของเราเป็นกายที่เรามองเห็นจากภายนอกมีจิตใจตั้งเอาไว้อาศัยอยู่ในภายในนี้เราจึงเรียกส่วนที่เรียกว่าเป็นนามรูปคือกายกับใจกายเห็นภายนอกผมขนเล็บฟันหนังใจอยู่ภายในรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์ใจเป็นช่องทางให้ธรรมารมณ์นั้นเกิดขึ้นความรู้สึกความคิดนึกต่างๆเป็นใจกายที่เห็นข้างนอกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเราพิจารณาลึกลงไปใต้ผิวหนังลงไปเนี่ยคือที่ว่ามันเป็นหนังเนี่ยมันมีผิวหุ้มอยู่ก่อนทะลุผิวลงไปก็เป็นหนังถ้าเราเอาผิวออกลักษณะที่คนเอาผิวออกไปมันก็จะเหลือเป็นหน้าสดๆเอาไว้เราเวลาที่คนเราแต่งหน้าทาครีมหรือแต่งสีอย่างไรก็ตามมันก็จะไปอยู่บนผิวแต่เป็นยามันก็จะซึมลงหนังเข้าเนื้อแต่ถ้าเป็นเครื่องสำอางมันก็จะติดอยู่ที่ผิวนั่นแหละถ้าเราผิวออกสีสันการแต่งเติมอะไรนั้นมันก็หลุดออกไปหรือแต่หนังล้วนๆใครที่เป็นกลากเกลื่อนหรือว่าเป็นตกกระหรือเป็นสีผิวมันกระดำกระด่างคล้ำบ้างมองบ้างเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงหนังมันไม่ได้อยู่ตรงผิวลอกผิวออกแล้วหนังนั่นแหละมันก็จะปรากฏตามสีต่างๆตามแต่แบบที่มันมีมาถ้าคนยุโรปก็ขาวหน่อยคนอินเดียก็ดำหน่อยคนอินเดียขาวก็มีคนไทยขาวก็มีคนไทยดำก็มีมันก็ประหลาดเหมือนกันมันก็ตามแต่เม็ดสีที่อยู่ในหนังนั่นไงทีนี้ถ้าเราลอกหนังออกด้วยลอกหนังออกแล้วเราก็จะเห็นเนื้อที่มันจะมีสีชมพูระเรื่อระเรื่อออกแดงๆซะหน่อยหนึ่งนั่นก็เพราะว่ามันมีเลือดซึมซาบอยู่ในเนื้อนั้นความที่ว่ามีเลือดเนี่ยก็คือมันเป็นพวกสารประกอบของโลหะคือเป็นสารประกอบของโลหะเหล็กธาตุเหล็กแร่เหล็กมันจะมีสีออกแดงๆถ้าเป็นองค์ประกอบของโลหะแบบนั้นเรื่องเลือดปูเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมล่ะสีน้ำเงินเพราะว่ามันเป็นสารประกอบของคอปเปอร์อยู่แร่ทองแดงมันจะออกเป็นสีฟ้าสีเขียวๆแต่ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะออกเป็นแดงๆชมพูระเรื่อระเรื่อแบบนี้ในเนื้อของเรามีเลือดซึมซาบอยู่พอเราลอกหนังออกมาเราก็จะเห็นเนื้อถ้าเรารูดเนื้อออกของร่างกายเราออกหมดเลยกองไว้กองหนึ่งด้วยเราเครื่องในด้วยกองไว้กองหนึ่งด้วยหนังเราออกตะกี้ก็กองไว้กองหนึ่งด้วยก็จะเห็นกระดูกขึ้นเป็นโครงกระดูกเนี่ยมันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวแต่มันเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันขึ้นเป็นโครงขึ้นมาไอ้ที่มันต่อกันได้เนี่ยเพราะว่ามันมีเส้นเอ็นมาเรื่องรัดเอาไว้เส้นเอ็นเชื่อมกระดูกท่อนนี้เข้ากับกระดูกท่อนนั้น ต่อกันขึ้นเป็นโครงขึ้นมาแล้วเอากล้ามเนื้อก็ยึดส่วนของกระดูกชิ้นนั้นกับกระดูกชิ้นนี้เข้าด้วยกันมีการดึงมีการยืดมันก็จึงออกมาเป็นท่าทางต่างๆไงมีลักษณะเป็นยกเป็นย่อเป็นเหยียดเป็นย่างเป็นหยิบเป็นยื่นคือร่างกายมนุษย์เป็นแบบนี้มีกระดูกเป็นโครงอยู่ข้างในเป็นของแข็งยึดกันเอาไว้ด้วยเส้นเอ็นเชื่อมประกอบหุ้มห่อเอาไว้ด้วยกล้ามเนื้อหุ้มไว้ทีหนึ่งด้วยหนังหุ้มไว้ทีนึงด้วยผิวตามจุดที่เป็นปลายมือปลายเท้าเขาก็เอาเล็บนั่นแหละอุดเอาไว้เดี๋ยวมันรั่วไหลออกเราก็มีขนแสบขึ้นทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเป็นลักษณะอนาโตมีของบุคคลร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ดูไปทำไมดูให้เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นความไม่สวยงามไงท่านผู้ฟังว่ากายของเราที่มีใจมาประกอบอยู่แล้วมีจิตมายึดถือกายใจนามรูปนี้โดยความเป็นตัวตนเนี่ยจริงๆมันไม่สวยงามมันไม่ควรค่าแก่การที่จะยึดถือเพราะว่าที่เรายึดถืออยู่เนี่ยเพราะว่าเราเห็นมันโดยความเป็นดีเป็นงามเป็นสวยเป็นเหมาะสมถ้าเราเห็นความดีงามเหมาะสมสวยประณีตในกายในใจจิตมันก็เป็นยึดถือเท่านั้นเองเพราะว่าความเพลิดเพลินพอใจนั้นคืออุปทานไงอุปทานคือความยึดถือเราจะคลายความยึดถือได้ก็ต้องเห็นกายเห็นใจนี้ตามความเป็นจริงโดยความเป็นของปฏิกูลไม่เที่ยงไม่สวยงามไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนจีรังยั่งยืนหาสาระแก่นสารไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาชัดเจนคือไม่เพลินไปแล้วพอไม่เพลินความยึดถือก็ลดลงไปจางคลายไประงับไปเพราะความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชชาเพราะว่าความเกิดขึ้นแห่งวิชชาคือความรู้ตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงตัณหาอุปาทานก็ละไปได้ดับไปได้สูญสิ้นไปได้เห็นตามความเป็นจริงในกายของเราอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะสามารถทำจิตของเรานั้นให้หลุดพ้นให้เป็นจิตที่มีความยินดีร่าเริงด้วยดีให้เป็นจิตที่ไม่สะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงในกายรักษาสติที่เรียกว่ากายคตาสติเนี่ยไว้ให้ดีพิจารณาเห็นแล้วรักษาสติเอาไว้แล้วก็มาฟังธรรมกันอ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบขึ้นมาสักครู่หนึ่งก็มาฟังเรื่องราวหัวข้อธรรมะที่เป็นแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเพื่อที่จะนำข้อมูลที่บางครั้งบางคราวท่านก็เรียบเรียงเป็นหัวข้อตามแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนั้นๆบางทีก็ปรารภภิกษุรูปหนึ่งบางทีก็ปรารภคำถามของพราหมณ์บางทีก็ปรารภการสนทนากับพระราชาแล้วก็ยกหัวข้อธรรมะอย่างใดอย่างใดขึ้นมาเวลาที่ยกหัวข้อมาแล้วบางครั้งท่านก็แจกแจงลงไปในรายละเอียดว่าข้อ1 2 3 4เป็นอย่างไรบางทีก็เสริมขึ้นไปทางขวางด้วยว่าที่ต่อกันไปกับจากข้อนี้มีเรื่องเชื่อมโยงไปอย่างไรหรือบางทีก็ยกขึ้นไปว่าในหัวข้อที่กำลังพูดอยู่เนี่ยอยู่ในหัวข้อใหญ่ของเรื่องอะไรไปอีกเวลาที่เราฟังธรรมะแล้วพิจารณาใคร่ครวญตามไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะทำให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางรู้ถึงแม่บทต่างๆแล้วสามารถที่จะฟังแล้วให้เกิดปัญญาไม่ใช่ธรรมะอยู่เพียงแค่ที่หูหรือที่สมองแต่ว่าเข้าสู่จิตใจได้จึงในช่วงใต้ร่มพุทธบทเนี่ยให้ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อให้มีจิตเป็นสมาธิฟังธรรมะกันแล้วมันก็จะไม่เป็นงูพิษ แต่ว่าเป็นประโยชน์ให้กับเราได้หัวข้อธรรมะที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในวันนี้ท่านใช้คำว่าธรรมะของผู้ที่อยู่ประจำวัดสมัยนี้เขาก็ต้องแปลว่าเป็นเจ้าอาวาสคือคำนี้มาจากคำที่ว่าอาวาสิกธรรมะคือธรรมะสำหรับผู้ที่อยู่ประจำในอาวาสซึ่งทุกวันนี้ท่านฟังคำว่าอาวาสนี่ก็คือพูดในระบบการบริหารจัดการสมัยปัจจุบันก็คือวัดนั่นเองเพราะว่าคำว่าวัดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีมาในสมัยพุทธกาลคือเขาใช้คำว่าอาวาสบ้างวิหารบ้างทีนี้ว่าพอมาในสมัยปัจจุบันเนื่องจากว่าในทางระบบราชการเขาก็มาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการจึงมีคำเรียกที่ว่าเป็นวัดเป็นแบบวัดราษฎรบ้างก็ต้องมีระเบียบระบบการบริหารการจัดการแบบนี้มีกฎข้อนี้ไว้ใช้งานเรื่องที่ดินเป็นอย่างนี้เรื่องการเงินการทองเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรต่างๆเป็นอย่างนี้ก็จึงมีคำเรียกว่าเป็นวัดราษฎรบ้างวัดหลวงบ้างแล้วก็มีการแต่งตั้งตำแหน่งที่เรียกว่าเจ้าอาวาสก็คือผู้ที่จะดูแลอยู่ประจำนะที่อาวาสแห่งนั้นนี่คือคำเรียกในสมัยปัจจุบันผู้ฟังทีนี้ในสมัยโบราณตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้ามาเลยก็ใช้คำว่าอาวาสิกธรรมอย่างไรก็ตามผู้ฟังในคำนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะแปลแบบตรงตัวให้ทั่วกันไปเนี่ยก็คือหมายถึงว่าใครที่จะมาอยู่วัดเป็นประจำที่คิดว่าฉันเป็นลูกศิษย์วัดนี้แต่ในกรณีของอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็จะมาอยู่ที่วัดเนี้ยคุณก็ต้องมีคุณสมบัติของผู้ที่อยู่ประจำอาวาสด้วยเหมือนกันนะหรือจะเป็นพระลูกวัดก็ตามเอาพระลูกวัดจะอยู่ให้อาวาสนั้นวัดนั้นมีความเหมาะสมดีอย่างไรได้ก็ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เหมือนกันนะคือไม่ใช่หมายเจาะจงเอาเฉพาะบุคคลที่เป็นหัวหน้ารูปเดียวคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่แต่หมายถึงใครก็ตามที่ผู้ที่จะอยู่ประจำทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถึงจะทำอาวาสนั้นให้มันน่าอยู่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติที่จะได้กล่าวต่อไปนี้อันนี้คือยกหัวข้อกันแล้วนะท่านฟังหัวข้อชื่อว่าธรรมะของผู้ที่อยู่ประจำวัดอาวาสิกธรรมเรื่องราวตรงนี้มาจากในอังคุตรนิกายหมวดที่ว่ามี5ข้อด้วยกันคือปัญจกนิบาตท่านรวบรวมมาไว้ในอาวาสิกวรรคมีธรรมะจำนวน5ข้อที่ยกหัวข้อในคำว่าอาวาสิกธรรมเนี้ยทั้งหมดอยู่7ข้อด้วยกัน7คูณ5ก็เป็น35ข้อย่อยในรายละเอียดใน35ข้อนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันท่านแยกเป็นว่าอยู่แล้วยังไงล่ะในหมวดแรกก็อยู่แล้วจะได้รับการยกย่องหมวดที่2คืออยู่แล้วจะได้รับความรักใคร่ชอบพอใจหมวดที่3ก็อยู่แล้วมันก็เกิดความงามความดีขึ้นมาหมวดที่4เนี่ยถ้าอยู่ในอาวาสแล้วมีคุณสมบัติ5อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อคนที่อยู่ในอาวาสนั้นหมวดที่5นี่คือเป็นลักษณะของได้รับการอนุเคราะห์คนที่อยู่ที่อาวาสนั้นถ้ามีรายละเอียด5ข้อนี้ก็จะได้รับการอนุเคราะห์อย่างดีหมวดที่6และหมวดที่7ก็เป็นหัวข้อเดียวกันที่ว่าอยู่แล้วจะเป็นเหมือนกับการถูกเก็บไว้ในสวรรค์ในทั้ง7ข้อนี้จะมีข้อที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างฟังรายละเอียดหมด35ข้อเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างที่เหมือนกันก็จับรวมกันที่ไม่เหมือนกันก็แยกกันไปรวมกันมาแล้วได้22ข้อทุกฟังวันนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายทั้ง22ข้อนี่แหละรวมกันไปเลยทีนี้ว่าถ้าต้องการจะแยกฟังในทั้งหมด7หมวด บทละ5ข้อ5ข้อนี่เดี๋ยวเราค่อยไว้พูดกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่ว่าเราก็จะไปถึงหมวด5นั้นอยู่สักอาจจะปีนี้แหละเราก็จะได้อธิบายในรายละเอียดตามลำดับนั้นอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้ายกหัวข้อธรรมะของผู้อยู่ประจำวัดเนี่ยจึงรวบรวมมาทั้งหมดเราใช้หัวข้อเดียวกันไปเลยว่าคุณจะอยู่วัดไหนคุณจะอยู่อาวาสไหนที่บางทีสมัยนี้เขาก็ไม่ได้เรียกว่าวัดนะเขาเรียกว่าสวนอย่างคือไม่ได้ไปตามระบบระเบียบของทางราชการเขาแล้วก็ต้องมีคนดูแลมีเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นเขาก็เรียกวัดไม่ได้เขาก็จะเรียกว่าสวนบ้างไร่บ้างแต่ว่าก็มีพระอยู่ที่นั่นน่ะทีนี้ก็มีการบริหารจัดการแตกต่างกันไปในเรื่องของข้อกฎหมายแต่ว่าความเป็นอยู่ลักษณะการดำเนินชีวิตก็เป็นอาวาสอย่างนี้เหมือนกันประเด็นกับมาอาวาสนี่ขยายรวมไปถึงสถานที่ทั้งหมดเลยจะเป็นวัดจะเป็นสวนจะเป็นบ้านคนใครก็ตามที่ว่าอยู่ประจำที่นี่แล้วเนี่ยคุณจะให้มันดีได้อย่างไรคือนี้ข้าพเจ้าเอามารวมกันหมดเลยนะโดยคำว่าดีนั้นเอาทั้ง6ในย่านนี้มารวมกันไม่ว่าจะเป็นการได้รับการยกย่องความรักใคร่ชอบพอเกิดความดีความงามได้รับการอุปการะมีการอนุเคราะห์เราก็เหมือนไปเก็บไว้ในสวรรค์เราไล่เรียงไปดีแล้วก็ดูว่าในทั้งหมดที่รวบรวมมาแล้วว่ามี22ข้อเนี้ยบุคคลที่จะอยู่แล้วมีความสุขด้วยกันได้ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยความที่เป็นพุทธบริษัทนั้นมีอะไรบ้างในข้อแรกท่านฟังนั้นคือเรื่องของศีลท่านใช้คำว่ามีศีลถ้าสำหรับพระสงฆ์แล้วก็คือเป็นผู้ที่สำรวมในปาติโมกข์มีความถึงพร้อมเห็นภัยในอันตรายแม้ที่มีเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแต่เพราะว่าเป็นลักษณะของคฤหัสถ์จะอยู่ในอาวาสให้มีความสุขดีได้ก็ต้องมีศีล5อะไรอย่างน้อยอยู่ในวัดแล้วบางคนก็รักษาศีล8ก็ต้องรักษาศีล8ให้ดีนี่คือในข้อที่1ข้อที่2ท่านใช้คำว่าถึงพร้อมด้วยมารยาทและข้อวัดแปลว่ามารยาทและข้อวัดข้อวัดในที่นี้ก็ต้องหมายถึงวัตระ14อย่างสำหรับภิกษุท่านผู้ฟังจะมีข้อวัด14อย่างเช่นข้อวัดในการไปบิณฑบาตบ้างข้อวัดในการปฏิบัติครูบาอาจารย์บ้างคำว่าข้อวัดนี้ก็จะหมายถึงลักษณะกิจกรรมหรือตารางเวลาที่แน่นอนหรือข้อปฏิบัติที่เป็นตารางเวลาที่เหมาะสมมาทำร่วมกันเช่นการที่ทำวัดเช้าวัดเย็นหรือมาทำความสะอาดหรือมากวาดลานวัดหรือว่าปฏิบัติพระเถระพวกนี้นี่คือข้อวัดยังรวมถึงการที่ต้อนรับเหล่าภิกษุที่เป็นอาคันตุกะหรือการที่จะเดินทางไปนั้นมีข้อวัดอย่างไรอย่างไรส่วนเรื่องมารยาทตรงฝั่งนั้นก็คืออุปนิสัยนั่นเองวิธีมารยาทในการที่จะนอบน้อมอ่อนน้อมต่อผู้ที่มีพรรษามากกว่าหรือประพฤติอ่อนน้อมตามฐานะของตนนี่คือข้อที่2ถึงพร้อมด้วยมารยาทและข้อวัดแต่มาในข้อที่3ตรงฝั่งนั้นคือความที่เป็นพหูสูตรพหูสูตรนั้นก็คือส่งความรู้ศึกษาฟังเรื่องราวต่างๆที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่วัดเนี่ยมันพูดก็พูดนะมันมีเวลาว่างเยอะที่ผู้ฟังมันจะไม่ได้มีกิจเนื่องด้วยเย่าเรือนเหมือนเวลาที่เราอยู่บ้านคำว่าอาวาสิกธรรมคือไม่ใช่คฤหัสถ์แต่ว่าอาวาสคฤหัสถ์นี่ก็คืออยู่ครองเรือนแต่อาวาสแล้วเนี่ยก็คือออกจากเรือนแล้วมาอยู่วัดหรืออยู่สวนหรืออยู่สถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเวลามันมากเนี่ยควรจะศึกษาหาความรู้อ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังเทศน์ครูบาอาจารย์บ้างนี่เป็นพหูสูตรต้องรู้จักฟังรู้จักศึกษาข้อนี้จะเป็นความงาม ข้อนี้จะเป็นอุปการะข้อนี้จะให้เกิดความรักใคร่ชอบพอแล้วก็จะรับการยกย่องด้วยก็อยู่ไม่ใช่บาศูนย์เปล่าเราดูนะถ้าสมมติว่าคนเขาไม่ศึกษาหาความรู้ใช่ป่ะอยู่แล้วทำอะไรอยู่ไว้ก็เช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนค่ำนอนหลับโอ้มันก็ยากละแต่สำหรับคนที่มีข้อวัดนี่เขาก็จะศึกษาหาความรู้นี่แหละอ่านหนังสืออย่างกรณีของพระวัดป่านี่ที่ว่าองค์ที่ท่านมีข้อวัดเนี่ยนะก็จะพูดถึงข้อที่สี่ไปด้วยเลยข้อที่สามคือความเป็นพระหูสูตรข้อที่สี่เนี่ยคือการเป็นผู้ประพฤติขุดเกลาชอบความสงบยินดีในกัลยาณธรรมคือหมายความว่าก็ต้องมีการฝึกนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นสำหรับบุคคลที่เขามีข้อวัดจริงๆเนี่ยเวลาอยู่วัดไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยนะคืออยู่แบบอยู่เลยอ่ะอยู่ประจำอาวาสเนี่ยจะเป็นพระลูกวัดจะเป็นเจ้าอาวาสจะเป็นฆราวาสญาติโยมหรือว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ตามข้อวัดอันแรกเลยก็ต้องลุกขึ้นตั้งแต่ยามสุดท้ายของราตรีลุกขึ้นแล้วก็ทำสมาธิซะก่อนเสร็จแล้วพอถึงเวลาเช้าก็ไปบิณฑบาตจัดแจงเรื่องอาหารปากท้องเรียบร้อยคาบเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไปเดินจงกรมตอนสายก่อนเที่ยงก็เดินจงกรมตอนเที่ยงอาจจะพักสักนิดหนึ่งตอนบ่ายก็อ่านหนังสือบ้างฝึกท่องสวดมนต์บ้างนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นผู้หูสูตรละที่จะศึกษาหาความรู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนเช้าตอนสายก็เดินจงกรมนั่นเป็นลักษณะที่ประพฤติขุดเกลาพอตกเย็นกว่าลานวัดนั่นก็มีข้อวัดในการทำความสะอาดดูแลเสนาสนะพออาบน้ำมะเร็งต่างเรียบร้อยแล้วช่วงเวลาหัวค่ำก็จะสวดมนต์ทำวัดเย็นหรือไม่ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิหรือว่าฝึกสวดมนต์บางทีก็อาจจะอ่านหนังสือเพิ่มเติมจนเลยยามแรกแห่งราตรีไปแล้วค่อยนอนในยามกลางอันนี้คือลักษณะที่มีข้อวัดเป็นพระหูสูตรแล้วก็ประพฤติขุดเกลาชอบความสงบยินดีในธรรมะที่นำความดีความงามคือกัลยาณธรรมมาให้ธรรมะในข้อที่5พอหลังจากที่มีศีลเป็นพระหูสูตรมีข้อวัดมารยาทต่างๆปฏิบัติคุยกล่าวแล้วคุณจะต้องมีข้อนี้ด้วยในข้อที่5นั้นคือได้ฌานทั้ง4คือเรื่องเกี่ยวกับสมาธินั่นเองศีลใช่ไหมเป็นทางกายทางวาจาเติมเรื่องของมารยาทข้อวัดปฏิบัติเติมเรื่ององค์ความรู้เติมเรื่องความเพียรเข้าไปผลออกมาก็จะต้องมีฌานมีสมาธิเพราะว่าการมาอยู่อาวาสคือในลักษณะที่ไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้จะสบายเหมือนเวลาเราอยู่ครองเรือนคำว่าสบายนี่คือหมายความว่าคือมันจะไม่ได้ว่ากินเวลาไหนก็ได้อยากเที่ยวอยากดูอยากบันเทิงอะไรเวลาไหนเนี่ยมันไม่ได้ไงเมื่อถ้าจิตใจไม่มีสมาธิอยู่เนี่ยว่ามันจะอยู่ไม่เป็นสุขนะมันจะอยู่ยากมันจะอยู่ประจำไม่ได้ธรรมะของผู้ที่จะอยู่ประจำเนี่ยจึงต้องมีสมาธิต้องคล่องแคล่วเลยในเรื่องฌานสมาธิทั้ง4ขั้นในข้อที่5ท่านว่าอย่างนี้พอมีสมาธิแล้วต่อมาข้อที่6ก็มีปัญญาปัญญาในความเฉลียวฉลาดในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละซึ่งปัญญาในที่นี้ก็ต้องหมายถึงปัญญาในการที่จะปล่อยวางได้ปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงซึ่งอันนี้เป็นผลของสมาธิท่านฟังเห็นไหมว่ามันจะไล่เรียงกันมานะจากเรื่องศีลเรื่องข้อวัดมาจนถึงการปฏิบัติได้สมาธิแล้วในข้อที่6นั้นก็ได้ปัญญามีปัญญาเกิดขึ้นพอมีปัญญาแล้วท่านฟังในข้อที่7ปัญญาสูงสุดเลยจนแบบหมดจดแห่งปัญญาจริงๆก็คือบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติปัญญากับสมาธินั้นพอดีกันในลักษณะที่อาสวะมันจะเกิดไม่ได้พอดีกันในลักษณะที่อาสวะมันจะสิ้นไปหมดไป ในข้อนี้ก็ต้องหมายถึงความเป็นพระอรหันต์ละในข้อที่7ส่วนในข้อที่6ความมีปัญญาอาจจะหมายถึงในระดับของโสดาบันอนาคามีคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในความเป็นอริยบุคคลไม่ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ใน8ขั้นนี่แหละถ้าหย่อนไปตรงไหนเช่นสมาธิอาจจะได้พอประมาณแต่ศีลเต็มมันอยู่ในส่วนโซนของโสดาบันอาจจะเป็นขั้นมรรคหรือขั้นผลแต่ถ้าสมาธิได้เต็มเลยในฌานทั้ง4โอ้อยู่อย่างเป็นผาสุกยิ่งได้คล่องแคล่วนี่คือสมาธิเต็มแต่ปัญญายังมีพอประมาณก็อยู่ในระดับอนาคามีอาจจะเป็นขั้นมรรคหรือขั้นผลในทั้ง7ข้อแรกเนี่ยท่านฟังถึงความที่เรียกว่ามีข้อวัดข้อปฏิบัติในทางกายวาจาและใจในส่วนของศีลสมาธิปัญญาที่ตามมรรค8แล้วนะอันนี้หลักๆเลยนะอันนี้ต้องมี7ข้อจนสูงสุดข้อที่7เนี่ยคือเป็นขั้นพระอรหันต์ละถ้ามี7ข้อนี้นะอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วไม่มีปัญหาเลยอยู่คนเดียวก็ได้อยู่ป่าอยู่อาวาสที่ใกล้หมู่บ้านหรืออยู่ตามเงื้อมผาอยู่ตามที่หลีกเร้นตรงไหนเนี่ยไม่มีปัญหาละประเด็นถัดมาดูฟังในข้อที่8ก็คือว่าทีนี้ถ้าจะมีคนอื่นๆมาอยู่ด้วยเนี่ยอยู่กันเป็นหมู่คณะเพราะว่าถ้าอยู่ประจำใช่ไหมอาจจะต้องมีคนแวะเวียนมาล่ะธรรมะในข้อที่8นั่นก็คือเรื่องของการมีวาจางามคือกัลยาณวาจาต้องรู้จักพูดรู้จักเจรจาให้เป็นผลดีได้เพราะว่าเวลาอยู่ประจำวัดเนี่ยคือบางทีไม่ได้อยู่คนเดียวทุกฝั่งมันก็จะมีคนที่แวะเวียนมาบ้างหรือว่าอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะความที่พออยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทเนี่ยต้องรู้จักที่มีวาจางามทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบส่วนต่างในผู้ฟังเช่นถ้ามีวาจาเป็นเหมือนดังหอคือปากพูดทิ่มแทงกันพูดแดกดันกันพูดยุยงกันพูดเสียดสีกันโอ้ยคือไม่ได้อยากจะฟังด้วยซ้ำเห็นหน้าเขาไม่อยากจะเห็นด้วยเห็นลำก็จะคิดถึงแต่คำพูดคำจาอะไรต่างๆนั้นอยู่กันไม่ได้อยู่ประจำเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องได้หนีอยู่กันไม่ยืดทีนี้จะให้อยู่ประจำได้เป็นมั่นคงได้วาจานี่สำคัญนะวาจานี่สำคัญสำคัญในการที่จะให้มีความสมัครสมานสามัคคีลงร่องลงรอยอยู่ด้วยกันอย่างเหมือนกับน้ำนมผสมกับน้ำมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่วาจานี่สำคัญตัวอย่างอย่างเช่นว่าท่านพระอนุรุทธะท่านพระกิมพิละและท่านพระนันทิยะต่างก็มีคุณสมบัติเหล่านี้นะในความที่ว่ามีข้อวัดมีฌานสี่มีปัญญากำจัดอาสวะได้แล้วด้วยแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีกัลยาณวาจาด้วยคือมีวาจางามพูดแล้วให้เจรจาเป็นผลดีได้เก็บจิตของตัวเองพูดเนี่ยตามจิตของคนอื่นที่เขาอยากฟังยังไงเราพูดไปอย่างนั้นทำให้อยู่กันอย่างสามัคคีได้เพราะว่าทำตามวาระจิตของคนอื่นพูดออกไปก็ทำให้เป็นสิ่งที่น่าฟังนั่นคือในข้อที่8ถ้ามาในข้อที่9ตัวฟังคือความที่สามารถจะกล่าวธรรมคถาให้ผู้ที่มาหาเนี่ยได้เห็นแจ้งแจ่มชัดน้อมรับนำไปปฏิบัติให้มีความกล้าร่าเริงในธรรมะได้มีความเบิกบานใจได้มีความยินดีในธรรมะได้ก็หมายความว่าต้องเทศให้คนอื่นฟังได้นั่นเองเพราะว่าอยู่ด้วยกันน่ะคือทำฟังใจเห็นลำดับขั้นที่ข้าพเจ้าไล่เรียงมานะเอาว่าจากในตัวของตัวเองก่อนละในข้อที่1ถึงข้อที่7เริ่มมาสู่กับบุคคลภายนอกในลักษณะของพุทธบริษัทที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกันวาจาอาจจะไม่ได้เทศได้ดีแต่ว่าก็อย่างน้อยพูดจาดีให้มันได้ถ้าพูดจาดีให้ได้แล้วแม้จะยิ่งเทศได้นี่โอ้ยิ่งดีเลยสามารถที่จะอบรมคนที่อยู่ด้วยกันไ แต่ก็มีความอาถรรพ์ร่าเริงในธรรมะข้อต่างๆสามารถที่จะตอบคำถามกลายสงสัยในปัญหาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยอย่างต่างๆได้ว่าธรรมะข้อนี้มีกี่นัยยะมีความหมายอย่างไรอย่างไรกรรมที่ปกปิดไว้ก็เปิดเผยออกมาทำความแจ่มแจ้งให้เห็นซึ่งกันและกันแล้วโอ้นี่จะอยู่กันได้อย่างมีความงามมีความอนุเคราะห์รักใคร่ชอบพออุปการะกันได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอย่างในรูปแบบของการอยู่ในวัดเนี่ยก็จะมีครูบาอาจารย์มาที่ให้ฟังเสมอๆให้มีการอบรมในข้อต่างๆทีนี้ก่อนที่จะไปถึงในข้อต่อไปในทุกฝั่งคือข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะแทรกข้อมูลตรงนี้ว่าแล้วถ้าเราจะเป็นไปได้ไหมว่าทำบ้านของเราเนี่ยให้มันเป็นวัดได้ไหมคือมีคุณสมบัติของความเป็นวัดอยู่ในบ้านเนี่ยคือถ้าเราเอาธรรมะในข้อต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าพูดมาเนี่ยนะแล้วก็รวมถึงที่จะพูดต่อๆไปเนี่ยมาปรับใช้อันนี้ให้ลองคิดดูก่อนนะมาปรับใช้ดูว่าในบ้านเรือนเราเนี่ยพ่อแม่ลูกจะอยู่กับญาติอื่นมีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยทำให้มันมีองค์ประกอบหรือว่าส่วนของความที่เป็นวัดอยู่ได้ไหมโอ้ยถ้าอยู่ได้นะท่านฟังมีความสุขมากๆเลยบ้านนั้นมีความเป็นวัดอยู่ในภายในหนึ่งในนั้นน่ะอย่างที่ว่าข้อที่9เนี่ยต้องรู้จักการที่จะนำคำเทศสอนปลุกเร้าใจให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงในการทำในการปฏิบัติคือเราจะเปรียบเทียบส่วนต่างนะคือไม่ฟังเทศอะดูละครดูทีวีดูการเล่นที่มันจะเป็นเรื่องทำราคะให้มันมีมากขึ้นโทสะที่ยังไม่หมดก็ทำให้โทสะมีมากขึ้นโมหะที่ยังไม่หมดก็ทำให้มีโมหะมากขึ้นดูหนังดูละครนี่มันจะไม่ให้เกิดความแจ่มชัดถ้าอยู่บ้านก็อาจจะหาความสุขอย่างนั้นได้เราจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นวัดหรือถ้าอยู่วัดแล้วก็ต้องฟังเทศฟังธรรมนี่คือในข้อที่9แต่มาในข้อที่10ท่านผู้ฟังนี่เกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะแล้วว่าต้องรู้จักปฏิสังขรณ์เสนาสนะซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดหักพังให้มันกลับมาใช้ได้อย่างดีคือดูแลเสนาสนะนั่นเองเสนาสนะไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะป่ามันก็จะมีกุฏิเพิงหญ้าบ้างเป็นเสนาสนะที่ไม่ค่อยถาวรเท่าไหร่อันนั้นก็ต้องรู้จักซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาบ้างปรับปรุงพื้นที่บ้างนี่ต้องรู้จักที่จะเก็บรักษาให้ดีมันก็จะมีข้อวัดของผู้ที่จะเดินทางจากไปนุ่มฟังว่าต้องเอาสิ่งของอะไรต่างๆเก็บไว้ในลักษณะที่จะไม่ให้ฝนมันรั่วรดใส่หรือว่าน้ำมันท่วมถึงมีการเอาอะไรคลุมเอาไว้ป้องกันฝุ่นอะไรต่างๆวันนี้การที่ถ้าจะเดินทางจากไปหรือว่าถ้าเดินทางมาถึงจะอยู่ที่อาวาสนั้นก็เอามาคอบฝุ่นออกก่อนแล้วอันไหนใช้งานไม่ได้ก็ซ่อมแซมนี่ก็มีข้อวัดในการที่จะต้องดูแลซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดหักพังให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าวัดเนี่ยก็จะมีงานซ่อมแซมงานปฏิสังขรณ์อยู่เป็นประจำคือจะไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้มันสุดโทรมเศร้าหมองวัดนั้นก็จะมีความน่าอยู่ขึ้นมาในกรณีท่านใช้คำว่าเป็นการอุปการะมากในการที่ว่าเราดูแลซ่อมแซมวัดนั้นสถานที่เสนาสนะนั้นให้มันพร้อมใช้งานอยู่เสมอแต่มาในข้อที่11ท่านผู้ฟังถ้าบอกว่ามีหมู่คณะที่เดินทางมาจากต่างถิ่นแล้วจะต้องเตรียมการต้อนรับนี่ก็จะต้องขวนขวายบอกชาวบ้านเอาไว้ที่เขาปรารถนาเอาไว้ในการที่จะเตรียมการต้อนรับให้เหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัย4อย่างเช่นว่าบางวัดเนี่ยเขามีการจัดงานจัดงานอะไรอาจจะเป็นการฉลองโบสถ์หรือเป็นการต้อนรับครูบาอาจารย์ที่จะมาลงอุโบสถบ้างหรือเป็นงานอย่างใดอย่างหนึ่งประจำปีอย่างเช่นงานกฐินเป็นต้นอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการเตรียมการต้อนรับจัดสถานที่บ้างปัจจัย4ส่วนนี้ไม่พอเอาใครได้ปวารณาเอาไว้ ก็ทำการขวนขวายบอกผู้ที่เขาปวารณาให้ดำเนินการเตรียมการต้อนรับให้มีความเหมาะสมลักษณะการที่เราเตรียมการต้อนรับผู้ที่เดินทางมาจากที่ไกลเนี่ยทุกฝั่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะของความที่จะอยู่ในอาวาสนั้นแล้วมีความที่จะเป็นความดีความงามได้รับการอุปการะได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าถ้าไม่มีการบอกบุญในบุคคลที่เขาได้ปรารณาคือมีการออกตัวไว้ว่าให้ขอได้ก็จึงมีการจัดงานต่างๆมีการมารวมตัวกันแล้วได้ฟังเทศฟังธรรมมีกัลยาณวาจามีความร่าเริงบันเทิงใจก็เป็นหมู่คณะเป็นพุทธบริษัทที่งามได้นั่นคือในข้อที่11ถัดมาในข้อที่12บุฟังอันนี้จะเป็นลักษณะว่าเวลาที่อยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อพิพาทข้อไม่เข้าใจทำผิดๆถูกๆข้อวัดใช่ไม่ใช่จึงต้องมีการที่ว่าจะต้องตีเตียนกันบ้างหรือว่ายกย่องสรรเสริญกันบ้างในข้อที่12เนี่ยท่านพูดถึงการที่จะตำหนิตีเตียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่ประจำอาวาสนะทุกคนเลยนะทุกฝั่งไม่ใช่ว่าเฉพาะเจ้าอาวาสหรอกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหล่าภิกษุภิกษุณีหรือว่าคนวัดอุบาสกอุบาสิกายันสามเณรเนี่ยจะตำหนิตีเตียนใครเนี่ยต้องพิจารณาใกล้กรวนดูรอบขอบซะก่อนแล้วจึงค่อยตีเตียนถ้าไม่พิจารณาโดยรอบคอบแล้วตีเตียนไปนี่นะนั่นว่าจะมีลักษณะที่เหมือนกับไม่อนุเคราะห์กันคือถ้าเขามีข้อผิดแล้วเราบอกด้วยลักษณะที่ถูกต้องอ่ะไม่ทำศรัทธาให้เขาตกไปแต่บอกในลักษณะที่เขายังมีศรัทธาอยู่เนี่ยอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความอนุเคราะห์กันคือถ้าไม่พิจารณาราบคอบแล้วตีเตียนเลยนั่นก็เพ่งโทษหาโทษหรือพิจารณาไม่ราบคอบแล้วตีเตียนในลักษณะที่เขาให้เสื่อมศรัทธานั่นก็ไม่รู้จักที่จะมีกัลยาณวาจาก็ต้องตีเตียนในที่ที่ควรตีเตียนในเวลาที่ควรตีเตียนในเรื่องที่ควรตีเตียนในลักษณะที่เขามีศรัทธาอยู่ด้วยได้นั่นคือข้อที่12ส่วนข้อที่13นั้นเป็นเรื่องของการยกย่องสรรเสริญถ้าใครทำดีมีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีการประชุมกันหนึ่งนิดมีการประชุมกันให้มากพอแล้วจะยกย่องสรรเสริญหรือว่าประกาศคุณงามความดีก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบประกาศขึ้นแล้วให้แบบเป็นตัวอย่างในการที่จะให้คนอื่นๆนั้นทำความดีต่อไปได้อย่างถ้าในทางคณะสงฆ์ถ้าใครสามารถที่จะท่องปฏิโมกข์ได้ก็จะมีการกล่าวยกย่องสรรเสริญกันมีการที่จะอนุโมทนากันนอกจากติเตียนแล้วสรรเสริญแล้วในข้อที่12 13การพิจารณาใกล้กรุณโดยรอบคอบเนี่ยก็ต้องแสดงถึงความไม่เลื่อมใสหรือความเลื่อมใสด้วยข้อนี้หมายความว่าไงคือแสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสเช่นข้อที่ไม่ควรเลื่อมใสอย่างเช่นอะไรเช่นถ้าคุณทำตะกรุดคุณทำเครื่องรางของขลังเกิดมีคนนิยมมากขึ้นเอาอันนี้มันลักษณะให้คนงมงายนี่นะแต่ว่าได้ประโยชน์จากการทำอ่ะเช่นมีคนมาวัดทุกคนก็ร่วมบุญกันมาแต่ว่าถ้าใกล้กรนโดยรอบคอบแล้วเนี่ยน่าจะแสดงความไม่เลื่อมใสในข้อนี้ว่ามันเป็นกิจที่ไม่ควรทำคือจะไปตำหนิติเตียนคนที่เขาทำมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาแต่ว่าเราพูดถึงคุณธรรมในสิ่งที่ทำไปแล้วมันจะไม่ได้ให้เกิดความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือทำความเลื่อมใสของคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้มันลดลงไปเพราะนั้นน่ะก็ไม่ควรทำไม่ควรแสดงความเลื่อมใสในกิจกรรมที่เป็นแบบนั้นถัดมาในความเลื่อมใสก็ตรงกันข้ามตรงหวังกิจบางอย่างเรื่องเล็กน้อยบางทีเราอาจจะข้ามไปมองไม่ถึงที่ว่าเอ๊ะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นนะเช่นการพูดจาดีๆกันอดทนกันคือไม่ได้ไปพูดว่าเขาในเวลาที่เขาทำผิดเลยแต่ต้องรู้จักเว วลาที่เหมาะสมให้เกิดความเลื่อมใสขึ้นโดยรอบคอบพิจารณาแล้วได้แสดงบอกเรื่องนี้ให้ชัดเจนกิจกรรมนี้ทำได้กิจกรรมนี้ควรทำฐานะอะไรการกระทำอะไรกระทำแล้วจะทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสเขาก็เลื่อมใสขึ้นหรือทำให้คนที่เขามีความเลื่อมใสอยู่แล้วมีความเลื่อมใสเพิ่มยิ่งขึ้นนี่ควรทำเพราะฉะนั้นบางทีมันเหตุการณ์เดียวกันน่ะแต่ว่ามันเป็นคนละอย่างก็ต้องรู้จักพิจารณาให้รอบคอบอย่างเช่นยังไงทุกฝั่งเช่นการบอกบุญอย่างนี้เป็นต้นเอาคนที่บอกว่าฉันต้องขวนขวายบอกบุญนะในข้อที่11อ่ะใช่ไหมเวลาที่มีการจัดงานมีการอะไรต่างๆแต่ถ้าดันไปบอกกับคนที่เขาไม่ได้ปวารณาไว้นั่นจะทำให้เขามีความไม่เลื่อมใสก็มาตกในข้อที่14ที่ว่าก็ต้องอย่าทำอย่างนั้นหรือถ้าคนที่เขาปวารณาไว้แล้วเราลืมบอกโอ้ยลืมบอกไปเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่เลื่อมใสอีกก็ต้องบอกให้ดีเพราะนั้นบางทีมันไม่ได้อยู่ที่การกระทำในข้อนี้หรือไม่ทำในข้อนี้ในสองสถานการณ์ไม่กลายเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดแต่ว่ามันอยู่ที่ความเลื่อมใสหรือความไม่เลื่อมใสสถานการณ์มันแตกต่างกันนะทุกฝั่งของแต่ละคนในแต่ละบริบทไม่เหมือนกันจึงระบุในที่นี้ว่าก็ต้องมีการพิจารณาโดยรอบคอบนะแล้วจึงจะแสดงถึงการกระทำต่างๆเหล่านั้นว่าเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสอย่างไรนั่นคือในข้อที่14และข้อที่15แต่มาในข้อที่16ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความศรัทธาไม่ยังศรัทธาของทายกเนี่ยให้ตกลงไปคำว่าไม่ยังศรัทธาของเขาให้ตกลงไปนี่มันเรื่องอะไรบ้างคือทายกเนี่ยคำพูดนี้ชัดเจนเลยอยู่แล้วว่าคือเป็นผู้ที่ให้ใช่ไหมให้นี่ให้อะไรก็ให้ปัจจัยสี่นี่แหละเริ่มจากอะไรที่ต้องให้กันทุกวันทุกวันก็อาหารนี่แหละอาหารที่ทายกนำมาถวายจะเลวหรือประณีตจะอร่อยหรือจะไม่อร่อยก็รับประทานบริโภคพิจารณาก่อนไม่ยังศรัทธาของบุคคลนั้นให้ตกไปอย่างที่บางคนบวงอยู่วัดเนี่ยนะมีคนนี้ก็เอาอาหารอันนี้มาอีกคนหนึ่งอยู่วัดมาก่อนเป็นประจำก็บอกเขาว่าโอ้ยเนี่ยอาหารเนี่ยคุณครูบาอาจารย์ไม่ฉันหรอกถ้าไม่กินอันนี้ไอ้คนที่ออกมานี่โอ้ฉันอุตส่าห์ออกมาศรัทธาเขาจะตกลงไปทันทีเลยนะนั้นไปทำความเลื่อมใสของเขาให้เสียไปคนที่พูดเนี้ยต่อให้อยู่วัดมานานเนี่ยบางทีมันก็มึนอ่ะควรได้รับการติเตียนในเรื่องนั้นๆเพราะว่าได้ทำศรัทธาให้ตกลงไปแต่ว่าเราก็ไม่ควรพูดอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีก็ตามนอกจากเรื่องอาหารปัจจัยสี่ก็เหมือนกันดูฟังปัจจัยสี่อื่นๆยังรวมเรื่องถึงการงานด้วยเพราะว่าคนที่มาอยู่วัดเนี่ยคือถ้าเป็นนักบวชก็มีข้อปฏิบัติข้อวัดอยู่แล้วใช่ไหมจะเป็นก็ได้เป็นฆราวาสญาติโยมบางทีก็มาช่วยงานวัดเป็นอาสาสมัครคนที่เป็นอาสาสมัครคือเขาก็ให้แรงงานให้แรงกายให้เวลาในการทำการปฏิบัติถ้าพูดใส่กันพูดแซะกันคือนอกจากเป็นมิจฉาวาจาละไม่เป็นกัลยาณวาจาละยังทำศรัทธาเขาให้ตกไปด้วยพอทำศรัทธาให้ตกลงไปแล้วคนพูดคนทำนั้นน่ะคือไม่สมควรที่จะอยู่วัดคืออยู่แล้วมันจะไม่เจริญอยู่แล้วมันจะไม่อนุเคราะห์กันมันจะไม่งามแต่ถ้าเราจะมาอยู่วัดอยู่เป็นประจำมีคุณธรรมข้อนี้จะทำอย่างไรให้รักษาศรัทธาของคนที่เขามีศรัทธาให้อยู่ได้การรักษาศรัทธาให้ได้ตัวอย่างที่ท่านยกมาอธิบายในข้อที่16นั้นคือเรื่องของอาหารก็ขยายต่อไปจนเรื่องปัจจัยสี่อื่นจนถึงเรื่องเวลาเรื่องความเป็นอาสาสมัครหรือว่าทำงานอย่างใดๆต้องรู้จักที่จะรักษาศรัทธาของคนที่อยู่ร่วมกันนั้นให้มีอยู่อย่างต่อเนื่องไปให้ได้นั่นคือข้อที่16แต่มาในข้อที่17ท่านผู้ฟังท่านได้กล่าวถึงความที่สามารถชักนำคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนนะ ให้ถือปฏิบัติในอธิศีลก็ว่าอธิศีลนั้นหมายถึงศีลที่มันยิ่งขึ้นไปศีลของคนที่เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนนี่คือศีล5ใช่มั้ยแล้วถ้าเผื่อว่ายิ่งขึ้นไปก็คือศีล5ที่มันละเอียดลงไปอีกเอ้าศีล8บ้างในบางวันหรือศีล8อยู่เรื่อยๆเนี่ยชักนำคฤหัสถ์ให้ปฏิบัติสูงขึ้นไปในเรื่องของศีลเรื่องของศีลว่าอะไรเพราะว่าในข้อที่18เนี่ยมันต่อเนื่องกันว่าให้ตั้งอยู่ในธรรมทัศนะคือรู้เห็นเข้าใจธรรมะได้มากยิ่งขึ้นศีลท่านผู้ฟังมันเป็นพื้นฐานศีล5เป็นพื้นฐานของการที่จะมีสมาธิปัญญาที่พอประมาณถ้าเราจะมีสมาธิปัญญาที่เพิ่มขึ้นจากความเป็นพอประมาณให้มันเต็มขึ้นอีกสักหน่อยนึงเนี่ยศีล8นี่ช่วยได้ความที่สามารถที่จะชักนำให้เขาว่าข้าวเย็นมันก็งดก็ได้นะหรือบางทีหน้าสดบ้างก็ได้ก็อาจจะไม่ได้ทุกวันอาจจะบางวันอย่างเงี้ยให้เห็นข้อดีให้เห็นแนวทางการปฏิบัติให้เห็นช่องทางที่จะดำเนินชีวิตไปได้ตามแนวของศีลเบื้องสูงเพื่อที่ศีลสมาธิปัญญาก็ต่อตามมาแล้วมันก็มีผู้ที่สืบทอดต่อมาเป็นมูลรากกันทุกฝั่งคือในระดับของศาสนานี่เนี่ยนะคือท่านได้เคยกล่าวไว้กับท่านสามเณรจุนทะตอนนั้นก็ใกล้ปรินิพพานแล้วเป็นช่วง12เดือนสุดท้ายก่อนการปรินิพพานได้กล่าวถึงว่าในศาสนาไหนที่ศาสดาไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะคำสอนไม่ได้เป็นสวาคาตาหรือหมู่ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีนักบวชผู้ชายผู้หญิงอุบาสกอุบาสิกาเป็นชั้นลงไปเนี่ยคำสอนนั้นศาสนานั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้นานแต่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวพระองค์เองเป็นสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมคำสอนที่บอกไว้ก็เป็นคำสอนที่ประกาศไว้ดีแล้วเป็นสวากขาตธรรมเรามูพุทธบริษัทก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุปฏิปันนะตามฐานะของตนของตนภิกษุก็มีภิกษุณีก็มีอุบาสกอุบาสิกาครองเรือนก็ปฏิบัติต่อไปอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ขาดมูลรากของผู้ที่จะดำเนินตามทางกันต่อมาเพราะฉะนั้นหมู่คณะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกศิษย์วัดไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมถ้ารู้จักถูกชักนำให้อยู่ในกระบวนการต่างๆเอาเริ่มจากศีลปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมะเบื้องสูงรู้เห็นเข้าใจในธรรมะต่างๆได้ศาสนานี่ไม่มีทางเสื่อมมาจากบุฟังต่อให้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่คำสอนยังอยู่เนี่ยอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายก็สามารถปฏิบัติสามารถทำคำสอนมันก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆไม่มีวันเสื่อมท่านจึงบอกว่าอาวาสนั้นเนี่ยโอ้ยมันจะดีมากงามมากได้รับการยกย่องถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะสถานที่แบบนี้เป็นสถานที่ที่ท่านเนี่ยจะเดินทางไปหาไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะต้องห่อข้าวเตรียมการสำหรับเดินทางไกลๆเป็นโยดก็ยังจะไปล่ะไม่ต้องพูดถึงว่าจะคิดถึงเพราะว่าโอ้อยู่กันอย่างดีมากเลยมีความดีความงามในทั้งหลายเหล่านี้จนถึงข้อนี้ในข้อที่18นี้แต่มาในข้อที่19ดูฟังท่านบอกว่าถ้าเมื่อคฤหัสถ์เจ็บไข้ก็ไปเยี่ยมให้สติถ้าเพราะว่าลูกศิษย์วัดเป็นผู้ครองเรือนมีอาการเจ็บป่วยอย่างท่านพระสารีบุตรเราเห็นได้ว่าบางทีก็ไปเยี่ยมท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีถึง2วาระด้วยกันตอนที่ท่านป่วยไปเยี่ยมแล้วทำไงให้สติเทศให้ฟังธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำจิตอย่างนี้อย่างนี้นี่การไปเยี่ยมคนที่เจ็บไข้นี่นะคือไม่ใช่ว่าจัดงานศพให้นะท่านฟังคือจัดงานศพให้เนี่ยมันโอ้ยมันทีหลังแล้วไปหาไปเจอไปดูกันเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยมันดีกว่าตอนยังไม่เจ็บไข้ฟังเทศฟังธรรมตั้งอยู่ในศีลมีการปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปตอนเจ็บไข้บางทีมันตกใจคนเราเนี่ยอยู่ครองเรือนเราก็ต้องมีการไปเยี่ยมเยียนให้สติกันมีการไปเยี่ยมเยียน ให้ข้อคิดกันมีการไปเยี่ยมเยียนให้เกิดความสบายใจกันนี่จึงเป็นข้อปฏิบัติในข้อที่19ที่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความอนุเคราะห์กันได้ในบรรดาผู้ที่อยู่ในอาวาสร่วมกันแต่มาในข้อที่20 21และ22ดูฟังเป็นเรื่องของความตระหนี่หรือไม่ตระหนี่21นั้นก็คือไม่ตระหนี่อาวาสคือที่อยู่อาศัยนั่นเองคำว่าตระหนี่นั้นคือห่วงกันวัดนี้คนแบบนี้เข้าได้คนแบบนั้นเข้าไม่ได้คือลักษณะของกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ต้องมีเนาะบางที่บางวัดบางแห่งแต่ในที่นี้ที่ท่านคำว่าตระหนี่เนี่ยคือห่วงกันเอาไว้ห่วงกันตามความรักห่วงกันตามความชังห่วงกันตามอคติสี่ก็มีอคติสี่แล้วมีการห่วงกันอาวาสมีการห่วงกันดินที่อยู่อาศัยอำนาจของอคติอันนี้ไม่ดีเลยคือที่ต้องพูดอันนี้คือหมายความว่าในบางครั้งบางคราวบางวัดเนี่ยอย่างกรณีของวัดเชตวันในสมัยก่อนเนี่ยมีเทวดารักษาท่านผู้ฟังเขาห้ามยักษ์เข้ามายักษ์นี่คือคนที่มันทำผิดศีลกินคนผิดศีล5รักษาศีล5ไม่ได้นี่พวกนี้เทวดาไม่ให้เข้าเอาถ้างั้นเทวดาพวกนี้เนี่ยเขาอยู่ประจำวัดเอาเขาก็ไม่มีอาวาสิกธรรมธรรมะของผู้ที่อยู่ประจำวัดในข้อนี้เดี๋ยวเพราะว่าเขามีความตระหนี่ในอาวาสเนี่ยห้ามยักษ์เข้ามันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือมันมีกฎของเขาว่าคนที่ทำผิดศีลคนที่สร้างปัญหานี่อย่าเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่ด้วยความตระหนี่ไม่ใช่ด้วยอคติแต่ว่าด้วยตามธรรมะที่ถ้ายักษ์เข้ามาแล้วมันจะเกิดการก่อกวนเขาก็ต้องห้ามเอาไว้อันนี้ให้เป็นไปตามธรรมธรรมะข้อที่21นั้นคือความไม่ตระหนี่หวงแหนตระกูลอุปถากมีเรื่องราวมากมายในฝั่งในส่วนนี้พุทธกาลที่ว่าภิกษุอยู่ประจำอาวาสนี้มีตระกูลอุปถากนี้พอภิกษุอื่นมาภิกษุรูปนี้เนี่ยโอ้ยตระหนี่ตระกูลอุปถากไม่อยากให้เข้าไปฉันด้วยไม่อยากให้เจอกันกับโยมอุปถากพอเจอกันแล้วโอ้เขาจะปฏิบัติดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็แบบมีความขัดเคืองมีความไม่พอใจทำอุบายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนให้พระที่เป็นอคันตุกะนั้นหนีไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเลยอยู่กันก็ไม่สงบไม่งามเหมือนกับว่าถูกไปเก็บไว้ในนรกตัวใจคำนี้แต่ถ้าไม่ตระหนี่ไม่ตระหนี่ทั้งที่อยู่ไม่ตระหนี่ทั้งตระกูลอุปถาคืออันนี้เหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์ในข้อที่22นั่นก็เป็นเรื่องของความไม่ตระหนี่หวงแหนลาภสักการะคำว่าลาภนี่หมายถึงการได้ตระกูลอุปถานี่คือยังไม่ได้ได้ละแต่คิดว่าอาจจะได้คิดว่าการที่เขาจะปวารณาแต่ตระหนี่ก็คือไม่อยากให้มาปวารณากับคนที่มาอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่ตระหนี่ตระกูลอุปถากก็คือให้เขาสามารถปวารณาได้หรือลาภสักการะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยินดีอนุโมทนาพอใจด้วยมีความมุทิตาอนุโมทนาในลาภสักการะที่ได้แล้วอยู่กันอย่างนี้ทั้งหวังในทั้ง22ข้อเนี่ยโอ้งดงามมากเป็นการอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันในบรรดาผู้ที่อยู่นั้นมีความอุปการะมากในเหล่าพุทธบริษัทนั้นจะทำให้กลุ่มคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีความรักใคร่ชอบพออยู่ที่ไหนได้ยินเสียงชื่อไปถึงที่ใดเพื่อได้รับการยกย่องมีความงามแต่มีสถานที่แบบนี้ท่านผู้ฟังใครๆเขาได้ยินชื่อแล้วเขาก็อยากเดินทางมาเดินทางมาโอ้ที่นั่นจะเป็นยังไงเดินทางมายังไม่ได้มันอาจจะไกลก็ยังคิดถึงกันในทั้งหมด22ข้อนี้ต้องฟังเป็นธรรมะของผู้ที่อยู่ประจำวัดไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสเราคิดว่าเราจะอยู่ประจำวัดคือเราอยู่วัดนี้เราจะไปวัดนี้เราจะเป็นลูกศิษย์วัดนี้เราก็ต้องมีคุณสมบัติมีคุณธรรมในข้อต่างๆเหล่านี้ถึงจะอยู่กันได้อย่างงดงามพฤติกรรมการกระทำของเราก็เหมือนเป็นผู้ที่ถูกนำไปเก็บไว้ในสวรรค์ จะได้รับการยกย่องหรือถ้าให้ดีทำฝังเราเปลี่ยนบ้านของเราเนี่ยให้เป็นวัดบางทีบ้านมันวุ่นวายมากจะหนีปัญหามันก็ไม่ใช่เรื่องจะหนีปัญหาจากที่บ้านมาวัดเอางั้นเปลี่ยนบ้านให้เป็นวัดเลยได้ไหมนำคุณธรรมในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อในทั้ง22ข้อนี้นำไปใช้ในบ้านในครัวเรือนของเราโอ้ที่นั่นดีขึ้นมามากแน่นอนฝากเอาไว้ทั้งฝั่งในธรรมะของผู้ที่อยู่ประจำวัดเราไปวัดไพรวาในวันพระในวันธรรมสาวนาอย่างนี้ทั้งฝั่งเราจะไปแค่ช่วงเวลาหนึ่งมันจะไปสักช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือตอนเย็นไปเวียนเทียนหรือไปถวายอาหารให้เราตั้งอยู่ในคุณธรรมต่างๆเหล่านี้แหละทุกฝั่งการไปของเรานั้นจะเป็นสุขโตเป็นการไปที่ดีได้ในช่วงของใต้ร่มพุทธบทนี้ที่จะนำหัวข้อแม่บทธรรมะต่างๆมาอธิบายพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่าดอนไฮโซหรือว่าติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลบาล